से कैसे कहूं तुमको बेवफा साहब, अभी से कैसे कहूं तुमको बेवफा साहब, अभी तो अपने सफर की है इत्तेदा साहब, अभी से कैसे कहूं तुमको बेवफा साहब। जाने वफा और हम नवा साहब, हुजूर जाने वफा और हम नवा साहब, तुम कहाँ हो ये सिलसिला साहब, न जाने खत्म कहाँ हो ये सिलसिला साहब। कैसे कहूं तुमको बेवफा साहब।